1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden wil het type wapen verbieden dat gebruikt is bij de aanslag op presidentskandidaat Trump. In een toespraak riep hij op om de AR-15 van de straat te krijgen. Het was Bidens eerste toespraak sinds de aanslag op zijn republikeinse tegenstander. Biden verzekerde het publiek helemaal klaar te zijn voor de komende 4 jaar. Critici maken zich zorgen over de toestand van de president. Ze vragen zich af of Biden niet te oud is om nog 4 jaar president te zijn. Israël zegt sinds de terreuraanvallen op 7 oktober... 7 van de 14 hoogste Hamas-bevelhebbers te hebben gedood. Ook zouden 14.000 militanten in de oorlog zijn gedood of gevangen genomen. Of de cijfers kloppen valt niet te controleren. Op de lijst staat niet Mohammed Daif, de hoogste militaire bevelhebber van Hamas in de Gazastrook. Israël heeft zaterdag geprobeerd hem te liquideren. Bij de luchtaanval werden tientallen mensen gedood. Hamas zegt dat Daif nog in leven is. Israël heeft er nog geen definitieve informatie over. Driekwart van de leerlingen in groep 8 die bij de doorstroomtoets beter scoorden dan het advies van hun leerkracht heeft volgens een hogeschooladvies gekregen. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs. De doorstroomtoets heeft de centrale eindtoets vervangen en moet de kansengelijkheid bevorderen. Als een leerling de toets beter heeft gemaakt dan verwacht, moet het definitieve schooladvies naar boven bijgesteld worden. Langs snelweg A20 zijn 2 niet ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De bommen liggen bij Moordrecht op een plek waar de snelweg over een paar jaar verbreed wordt. In de Tweede Wereldoorlog was de spoorbrug bij de A20 een belangrijk doel voor geallieerden. De gevonden bommen worden in november onschadelijk gemaakt. De snelweg is dan afgesloten voor verkeer. Het weer. Vannacht klaart het vanuit het zuiden op. In de ochtend kan in het oosten nog een bui vallen. Verder blijft het droog met geregeld zon en wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Als je iets maakt en je vindt het zelf al niet leuk, wie moet er dan nog naar luisteren? Ik vind woorden niet zo interessant en al helemaal niet wanneer het over God gaat. Ik geloof wel dat er een scheppende kracht achter alles zit. Of dat ook echt waar is, vind ik niet zo interessant. Geloven helpt mij om andere keuzes in mijn leven te maken. Mijn moeder is overleden. Ik weet niet of ze nu in de hemel is. Misschien niet, maar de gedachte dat ze nu thuis is, helpt mij. En dat is mij meer waard dan de waarheid. Ik probeer vrij oordeelloos in het leven te staan, maar dat is wel een uitdaging. Dit is de hartslag van Lotte Pen, saxofonist en componist. Haar muziek heeft invloeden van pop en neoclassiek en wordt gezien als de beste producer uit Oost-Nederland. En nu werkt ze aan een alternatieve mis. Inderdaad, de mis die je kunt kennen uit de katholieke kerk. Maar volgens Lotte moeten we die van oorsprong katholieke dienst veel meer gaan zien als een eeuwenoude bouwwerk. Een monument waar je doorheen moet lopen om hem je eigen te maken. En voor die alternatieve mis heeft ze onze inbreng nodig. Redouane Ait White. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Lotte Pen, een hele goede nacht. Ja, dankjewel. Jij ook. Dankjewel. We gaan tot en met 2 uur praten over wie je bent. Wat je doet, je alternatieve mis. Waar je die nu aan het maken bent. We gaan het ook hebben over de liefde. Over je jeugd. Eigenlijk kortom, we leren Lotte Pen een stukje bij een beetje beter kennen. Nou, leuk. Een alternatieve mis is wat je nu aan het maken bent. Maar laten we even beginnen bij het begin. Wat is een mis? Ja, een mis. Ja, iedereen kent het misschien uit de katholieke kerk. Hè? Dat de mis, de heilige mis, dat is de kerkdienst. Dat noemen ze dan ook wel de mis. Maar wat heel veel mensen misschien niet weten, is dat de mis altijd een soort vaste vorm heeft. Hè? Dus je begint altijd met een introductie en dan is er altijd een kyrie en dan is er altijd een gloria. Kortom, de mis is naast een kerkdienst is eigenlijk ook gewoon een vaste vorm met altijd dezelfde teksten. Dus als je naar de kerk gaat op zondag, dan tref je daar altijd een mis. Of je gaat naar de mis. Is het een kerkdienst? Is het een extra toevoeging aan een kerkdienst? Nee, zeker niet. Nee, de mis is eigenlijk los van hoe je een kerkdienst noemt of een vaste volgorde in een kerkdienst. Okay. Is de mis eigenlijk ook nog wel een soort een kunstvorm, zou je kunnen zeggen. Dus Josquin des Prez, die schreef de eerste mis wel echt voor de kerk. Het is ontzettend lang geleden, dus die mis was toen nog in het Latijn. En eigenlijk heeft de mis zich door de jaren heen altijd ontwikkeld. Dus eerst had je een heel strikte vorm waarin het strikt in het Latijns was. Maar later hebben verschillende pausen gezegd van nou, het moet iets dichter bij de mensen gaan staan. Dus laten we vertalingen maken. En zo ontwikkelt zich dat eigenlijk telkens door. Maar ik vind eigenlijk het mooiste om die hele oude vorm, dus die hele Latijnse mis, om die soort van als een soort vaste vorm om daar een nieuwe betekenis aan te geven. En te ontdekken, een mis in de 21ste eeuw. Hoe moet die dan klinken? Ja. En jij komt dus met een alternatieve mis. Althans, je hebt ook de luisteraars nodig. Want je hebt inbreng nodig van luisteraars, van mensen die jouw concerten bezoeken, om zo'n alternatieve mis te maken. Waarom? Nou, ik denk dus dat heel veel thema's die in de mis terugkomen, dat die voor nu nog steeds heel, heel relevant zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een Agnus Dei, dat is een onderdeel van de mis, een vast iets wat altijd terugkomt. En daarbij gaat het dan over het Lam Gods bijvoorbeeld. Hè? En in de mis, dus in de kerk, wordt daar dan gezegd van het Lam Gods is gestorven voor bevrijding. Of genezing, of voor zoiets. Nou, een relevante vraag voor nu die je daaraan zou kunnen koppelen is bijvoorbeeld van waarvan wil ik dat er verbetering komt? Of waarvan wil ik dat er verlossing komt? Waar wil ik van worden bevrijd? Dus dat thema is heel relevant. Of een Kyrie. De tekst van het Kyrie is Heer ontferm u over ons. Kyrie eleison. Ik denk dat je daar een vraag aan zou kunnen koppelen als van, waar maak ik me nou druk om? Waarvan, weet je wel, waar maak ik me nou zorgen over? En dus die thema's zijn volgens mij nog steeds heel, heel relevant. Ja. Hoe ben je eigenlijk in het wereldje terechtgekomen van klassieke muziek? Ja, goede vraag. Ik was 17 en ik kon wel aardig saxofoon spelen en ik genoot er vooral heel erg van. Maar was het al een soort van huis uit meegegeven? Klassieke muziek, saxofoon? Want niet iedereen heeft een saxofoon in huis. Nee, klopt. Ja, nee, hoe ben je daar in aanraking mee gekomen? Nou, bij ons thuis was iedereen eigenlijk al heel muzikaal. Dus mijn vader kon heel goed zingen en mijn broer speelde piano en mijn zus blokfluit. En het helpt denk ik ook wel dat ik een best wel christelijke opvoeding heb gehad. Dus dan wordt er heel veel gezongen in de kerk. Ik speelde in het kerkensemble, maar ook op de muziekschool speelde ik in een kwartetje. En ik had les en ik speelde in een orkest, in een harmonieorkest. Zo deed ik eigenlijk. Was het belangrijk om vanuit huis echt aan de muzikale activiteiten mee te doen? Nou, ik heb het nooit als een iets ervaren dat het moest of zo. Het kwam wel heel erg uit mezelf en mijn ouders hebben het gewoon altijd heel gestimuleerd. Mooi. Die stonden altijd enorm achter mij daarin. Ja. Ja. En toen was je 17? Ja, toen was ik 17 en toen speelde ik dus overal en nergens in bandjes en ensembletjes en dingetjes. Toen dacht ik, ik ga naar het conservatorium. Super bleu, meisje uit Apeldoorn. Geen flauw idee. En toen wonnen we met ons kwartetje toen in Apeldoorn een prijs, een aanmoedigingsprijs. En toen kregen we les van Arno Bornkamp. En dat was echt een superleuke les. En ik dacht, dit is echt heel inspirerend. En toen heb ik auditie gedaan. En toen werd ik haast een soort van aangenomen, terwijl ik het niet had verwacht. Maar blijkbaar zag Arno Bornkamp het in me. En ben ik aangenomen op het conservatorium van Amsterdam. Nice. Wat is het meest bijgebleven uit de les van Arno? Nou, ik heb eigenlijk vooral technisch gewoon heel goed saxofoon leren spelen van hem. En daarin is eigenlijk het maken van een lijn, een lange lijn. En altijd dat er altijd richting zit achter wat je te vertellen hebt muzikaal. Dat is denk ik wel de belangrijkste les die ik van hem heb geleerd. Dus dat een noot nooit op zichzelf staat. Het is nooit ta. Ja, of het is ta. Omdat het weer ergens naartoe gaat. Er zit altijd richting in een noot. Het is een onderdeel van een grotere plaatje, zeg maar. Ja, precies. En een noot staat nooit stil. Het is nooit maar altijd niet zo goed zingen, maar op de saxofoon kan ik hem beter laten horen. Je hebt hem niet bij, hè, de saxofoon, helaas. Nee, jammer. Helaas. En toen werd je aangenomen en toen begon het denk ik allemaal voor het echie, hè? En toen begon het echte werk inderdaad. Ja, ik, zoals ik al zei, ik was zo bleu als wat. Dus ik kwam aan bij de eerste groepsles. En toen vroeg de docent van, en hoe ben je hier gekomen? Ik zei, ja, ik ben met de metro gekomen. En hij zei, met de metro? En was nog aan de Van Baarlestraat. En aan het museumplein. Hij zei, de metro? Dan moest je heel ver lopen. Ik zei, nee hoor, nee, die stopt hij gewoon naast de deur. Maar dat was de tram. Maar ik wist het verschil tussen de tram en de metro niet. Ja, en de vraag hoe ben je hier gekomen, had je natuurlijk ook op een andere manier kunnen interpreteren. Van wat is de intrinsieke motivatie om hier te zijn? Weet je? Dat ook. Ja. Dat had ook. Maar ik dacht eerlijk gezegd dat hij die vraag stelde. En toen jij zei metro, dacht ik, hé, maar wacht even. Ja, zo onschuldig als een kind maar kan zijn. Antwoord op de vraag. En hoe heb je die jaren daar ervaren? Want je moest wel verhuizen, toch? Je moest van Apeldoorn naar Amsterdam. Ja. En toen, toen kwam je in de grote stad wonen. Ja. Hoe was dat om die switch mee te maken? Ja, ik vond het eigenlijk vooral heel erg leuk. Het was echt een totale verbreding van alles wat ik tot nu toe kende. Totaal nieuwe mensen, nieuwe culturen, nieuwe muziek. Natuurlijk op kamers. Ik ging ook bij een studentenvereniging. Maar ik kreeg heel veel nieuwe vrienden. Ja, ik vond het echt te gek. Het was ook wel een spannende tijd. Dus ik zat soms ook wel eens in de trein. Dat ik dacht van, oh nee, zometeen hoofdvakles. Heb ik wel genoeg gestudeerd? Ik kijk er nog wel heel, heel positief op terug. Ja, ja, fijn. Heel mooi. En op een gegeven moment ben je echt gaan toeren door het land. Ben je muziek gaan maken? Ben je onderdeel van een orkest? Ik heb wel in orkesten gespeeld, inderdaad. Ja. Dus als saxofonist ben je eigenlijk nooit vast onderdeel van een symfonieorkest. Ik heb wel een vast saxofoonkwartet gehad, Sirene. Sirene saxofoonkwartet. En heel veel gespeeld bij ensembles. Het Nederlands Blaasensemble. Weet ik veel, overal en nergens bij alle orkesten wel gezeten en gespeeld. Ja. Ja. En als je terugdenkt aan die tijd. Want nu ben je voornamelijk ook maker. Je bent nu ook componist. Ja. Destijds was je eigenlijk alleen speler, mag ik het zo noemen? Ja hoor. Ja, ik denk dat klassieke muzici het liefst de uitvoerend muzikus horen. Uitvoerend muzikus. Maar mij interesseert het niet zoveel hoe je het doet. Ja, jij bent niet zo van de etiketten, zo wel. Want neoclassiek, ook daar haal je weer je inspiratie vandaan. Maar ik heb hier en daar ook wel wat artiesten gesproken, als ik ze zo mag noemen, die dan zeggen van ja, neoclassiek hoort helemaal niet bij klassiek. En je kijkt me nu aan met hele grote ogen. Wat is dat tussen klassieke muziek en neoclassieke muziek en die twee werelden, ja, die lijken alsof het water en vuur is? Ja, weet je, Ik begrijp er helemaal niks van. En ik vind het zo oninteressant. Het is haast hetzelfde als wat we nu ook gewoon zien in de politiek en overal. Dat mensen gewoon proberen om allemaal verschillen te zoeken, terwijl ze zo niet interessant en niet relevant zijn. Ja. Weet je, je hebt muziek en je hebt muziek. En de ene muziek geniet je van en de andere muziek niet. En de ene muziek vind je goed en de andere niet. Dus het is eigenlijk gewoon een smaakdingetje. Nou, kijk, volgens mij is neoclassiek gewoon een verzamelnaam voor heel veel dingen die op dit moment worden gemaakt, die raken aan een heleboel andere genres. Maar ook dat is weer zo'n embleempje. Ja, daar wordt echt niemand enthousiast van dat soort predicaatjes, volgens mij. Ja, ik vind het wel lekker om naar te luisteren. Dan hoor ik klassiek en dan zit er een funk in of een hip-hop beat onder, weet je. En dan vind ik die combinatie wel echt lekker. Ja, ja. En saxofoon vind ik ook echt super fijn om naar te luisteren. Ja, ik ook. Ik vind het echt jammer dat je hem niet bij je hebt. Een quote: ik vind woorden niet zo interessant. En al helemaal niet wanneer het over God gaat. Ja. Nou ja. Wat schuilt er achter deze quote? Kijk, op het moment dat je iets uitspreekt, dan wordt het meteen zo waar. Of zo, hè? Dan lijkt het wel alsof alle mysterie eromheen is verdwenen. En je hoort me nu praten en denk je, nou, dit is niet iemand die nou niet makkelijk uit zijn woorden komt of zo. Ik kan wel wat brabbelen, maar als het om dingen gaat die ik echt belangrijk vind, dan denk ik, oh, dan hou ik er liever mijn mond over. En dan beleef ik het liever of dan luister ik er liever naar. Hè, bij woorden is het ook vaak, je komt door woorden vaak in een soort strijd terecht of in een, ja, mensen gebruiken woorden anders of hebben een andere interpretatie van woorden. Dus dat maakt dat ik woorden altijd een beetje ingewikkeld vind. Maar je bent wel religieus opgevoed, toch? Zeker. Waarin God natuurlijk wel een belangrijke rol speelt. Ja. Was dit altijd al zo of is dit van de laatste jaren? Nou, ik vooral in mijn tienertijd en daarna ook wel in mijn studententijd was ik toch wel vrij dogmatische christen. Ik ervoer God ook wel, hoor. Dus het was niet alleen maar heel cognitief. Die protestantse achtergrond is natuurlijk vooral een heel cognitieve aangelegenheid. En ik merk dat dat ik het eigenlijk nog veel mooier vind om ook het ongrijpbare van God te zien. He, dus je kan alles wel proberen uit te leggen. Maar ik geloof dat God daar bovenuit stijgt. He, boven onze woorden. Dus het ongrijpbare maakt het voor jou nog steeds mysterieus? Ja. Is dat ook de mysterie dat daarachter schuilt? Is dat ook ergens waar jij je inspiratie uithaalt om je muziek te maken? Ja, zeker. Ik vind dat echt heel, heel mooi. Ik geloof ook dat goede kunst dat kan doen. Hè? Dat iets kan laten zien van wat niet te benoemen is. Of dat het kan laten horen van iets wat niet te benoemen is. Volgens mij is dat ook waar kunst over gaat, vaak. Ja. Je zei aan het begin ook dat je rituelen heel belangrijk vindt. Waarom eigenlijk? Nou, ik weet niet of ik het belangrijk vind. Ik vind het voor mezelf wel heel, heel fijn in ieder geval. En ik geloof ook dat het je heel erg veel kan geven om je af en toe eens over te geven aan een ritueel. Of aan een symbool of symboliek. Ja, en als we aan symbolen denken, denken we natuurlijk aan een soort van illustraties. Dingen die je kunt waarnemen met je oog, die visueel zijn. Rituelen zijn dingen die je doet. Heb jij zelf een ritueel waar jij je aan houdt? Ja, nou, ik vind het in ieder geval altijd wel heel fijn om... ik ga heel vaak op zondag naar de kerk. En daar is natuurlijk ook een vaste rietenpassage. Daar gaat dat altijd elke week hetzelfde. Dus je bidt elke week voor de wereld, je bidt elke week voor elkaar... je zingt elke week een psalm, je leest elke week uit de Bijbel. En dat is wel een soort ritueel wat heel plezierig is. Want je kan gewoon heel erg leven... En met je eigen dingen bezig zijn, met je eigen leven bezig zijn. En een beetje vergeten dat je onderdeel uitmaakt van iets groters. Hè? Ja. Van een groter geheel. Ja. En door elke zondag... ik ga absoluut niet elke zondag naar de kerk, hoor. Want ik vind uitslapen soms heel fijn. We hebben familieweekenden en uitslapen met de kinderen en zo. Dus ik ben echt absoluut geen heilig boontje, hoor. Maar het is wel een soort ritueel wat me helpt soms om gewoon... ja. Na te denken dat je onderdeel bent van iets groters. Dus dat vind ik heel mooi om te doen. Ja, die rituelen die zou jij kunnen verwerken in de alternatieve mis die jij nu aan het maken bent of wil gaan maken. Ja. Is het dan zo dat jij op zoek bent naar de rituelen van de luisteraars, onder andere de luisteraars, om daar een mis van te maken? Of wil je het nog breder trekken? Hoe kan ik me dat inzien? Ja, nou, ik denk eigenlijk dat we best wel behoefte hebben aan wat meer stilstand en reflectie in ons leven. En ik denk dat een misje heel erg kan helpen om letterlijk stil te gaan staan. En wat ik al zei, van, nou, ik ga elke week naar de kerk, maar dat is helemaal niet iets wat ik vind dat iedereen zou moeten doen of zo. Het is iets wat mij heel veel geeft. En ik denk dat we allemaal wel behoefte hebben aan een ervaring of iets wat ons doet stilstaan. Dus je hoeft niet per se gelovig te zijn om onderdeel te zijn van het bouwen aan de alternatieve mis. Nee, alsjeblieft zeg, liever niet. Nee, want voor christenen zijn er al zoveel woorden, ja. Zeg maar. Terwijl ik juist denk van, nou, er zijn nog zoveel andere dingen om na te denken over, hé, wat geloof ik nou eigenlijk? Wat drijft me? Hè, ja. Als je bijvoorbeeld gelooft dat de wereld beter af is als je de ander behandelt zoals je zelf behandeld wil worden, dan maak je heel andere besluiten dan wanneer je bijvoorbeeld gelooft dat andere mensen niet te vertrouwen zijn. En wat heb je dan precies nodig om dat te kunnen maken? Nou, ik ben wel heel erg benieuwd. Kijk, in een mis een vraag bijvoorbeeld van waar geloof ik in? Of bijvoorbeeld een sanctus, hè, een heilig, heilig, heilig. Daar zou je de vraag bij kunnen stellen van waar val ik nou stil van? Hè? Waar, waar, ja. Of bij een Agnus Dei, dat gaat dan over het lam gods. Kijk, die tekst gaat er heel erg over dat Jezus zou gestorven zijn voor jouw zonde. Maar je zou je ook de vraag kunnen stellen van, hey, waarvan wil ik dat dingen beter gaan? Of waar wil ik verlossing zien? Nou, als je voor jezelf een onderwerp hebt, bijvoorbeeld de klimaatcrisis of zo, hè, dat is iets waar heel veel mensen zich zorgen over maken. Maar ik heb ook het idee dat er heel vaak geen plek is waar je met je zorgen nou naartoe kunt. Of waar je met je zorgen, waar je dat kan delen met mensen. Of waar je dat. Terwijl zo'n hedendaagse mis zou dus een plek kunnen zijn of een bijeenkomst kunnen zijn, waarbij je toch het gevoel hebt van, oh, maar wacht eens, hier zijn nog meer mensen die ook een soort verstilling zoeken. Of die hiermee bezig willen zijn. En is het dan, haal je dan de ideeën op door middel van een vragenlijst op te sturen? Want ik probeer het heel praktisch voor me te zien. Leuk. Er zullen mensen zijn die luisteren en die denken van, ja, ik heb wel ideeën. Ik heb wel, misschien mijn eigen normen en waarden. Die kan ik verwerken. Wil ik graag verwerkt zien in een mis. Hoe ziet het er praktisch uit dan? Hoe haal je de informatie op? Nou, in december komt er een tournee. We gaan naar Tivoli Vredenburg en naar de Oosterpoort in Groningen en naar Eindhoven. Dus er is vast iets in je buurt. En daar ga ik dus delen uit de mis spelen. Want de mis is nog niet helemaal af. En dan zal ik ook andere muziek spelen, dus wees niet bevreesd. Het wordt niet een soort mini-kerkdienst of zo. Het is gewoon een concert met mooie muziek. Maar je krijgt een programmaboekje met de tekst van de mis erin. En daarbij dus ook deze vragen van, hè, waarmee wil je op pad gaan? Waar geloof je in? Waar ben je dankbaar voor? Dat soort vragen. En het is eigenlijk de vraag of je daar tijdens het concert kun je daarmee aan de slag. Dat hoeft niet per se. Maar nadien staat er een soort biechthokje. Oh. Met een opnameapparaat. Okay. En dan mag je in je biechthokje vertellen van, nou, waar ben ik inderdaad dankbaar voor? Waar geloof ik in? Waarvan wil ik dat er verlossing komt? Of, hè? En dat staat open. Ik ben helemaal niet van plan. Ik vind helemaal niet dat mensen dat per se moeten doen. Maar ik ben wel heel benieuwd. Ja. Waar, weet je wel, wat als je God uit het script schrijft? Waar geloof je dan in? Ja. Hè, wat drijft je? Waar wil je nou verandering zien? Waarmee wil je weer op pad gaan? Hè, zo'n item missa est est, dat betekent een soort van, hè, ga heen in vrede. Dus dan gaat iedereen weer weg. Ja, maar wat ga je dan doen? Weet je wel? Nou, ik ben ontzettend benieuwd. Laat me horen. Ik ben ook benieuwd. En zijn er ook, is dit ook op een elektronische manier mogelijk? Dus via het internet of de e-mail? Ja, zeker. Ja, je kan me gewoon een mail sturen. info@lottepen.nl vind ik heel leuk. Dus laat je horen wat zijn de onderwerpen waar je druk over maakt, waar je dankbaar voor bent, waar je in gelooft, waar je van stilvalt. Een hele open vraag, maar ik ben wel heel benieuwd. info@lottepen.nl. Exact. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Redouane Aitouar. Ik zit nog steeds met Lotte Pen hier in de studio. Tot en met 2 uur. Lotte Pen, saxofonist, componist en bouwt nu heel hard aan een alternatieve mis waar jij een bijdrage aan kunt leveren. Heb jij een idee, denk je van, hey, dit moet echt in een mis komen? info@lottepen.nl of ga gewoon even langs bij haar bij een van haar optredens. Waar kunnen we zien waar je allemaal optreedt? Dat kun je zien op een website, www.lottepen.nl. Top. X zijn er natuurlijk ook mensen die graag van zich laten horen. Talentvol, al die facetten die jullie laten horen. Die deun gaat niet meer uit mijn hoofd. Wat een fijne muziek, dank. Wat een prachtige sessie, puur genieten. Legt op diepgaande wijze de extase en het ontzag vast van de natuur en het wezen. Dit raakt een snaar diep in mij. Deze video gaf me een onbeschrijfelijk gevoel van warmte en nostalgie. Het bracht echte emoties in mij in beweging. Ik heb dit al zo'n 100 keer op Spotify herhaald. Het is verbazingwekkend welk gevoel de saxofoon op mij geeft. Hartelijk dank voor je inspiratie en je muziek. Ga zo door. Weldadige rust straalt vanuit je muziek en de beelden, Lotte. Mooie voorbereiding op een wandeling in de natuur. Componeer, speel, zing en bewonder. Bewonder, zing, speel en componeer. Hashtag Lottepen. Ja. Hilarisch dit. Dit zijn een greep uit de reacties op jou. Nou ja, ik word er helemaal warm van, joh, ja, van al die enorme woorden. Ja, je zat er ook bij en je genoot van alle quotes, hè? Nou ja, kijk, je zit als muzikus en als maker zit je het grootste gedeelte van de tijd gewoon alleen in een studio heel hard te werken. En dan als je live speelt, dan heb je contact met je publiek. Maar het grootste gedeelte zit je natuurlijk gewoon keihard in je eentje in de studio te werken. Dus ja. Dit is niet iets wat heel vaak gebeurt, zou ik maar zeggen. Wat je niet heel vaak terug hoort. Ja. Dus het is ook leuk om te horen dat waar je zo hard aan werkt, dat mensen daar dus iets mee kunnen. Ja, mooi is dat, hè? Ja. Ja, geeft meer power om nog meer mooie dingen te maken. Ja, ik zit ook te kijken, het zijn allemaal positieve reacties en mensen die echt fan van je zijn. Ik bedoel, anders luister je niet iets 100 keer op Spotify, toch? Nee. Goed, ook hier wil ik jou beter leren kennen. Want we gaan even terug naar jouw jeugd. En als we aan jouw jeugd denken, als jij aan jouw jeugd denkt, dan denk je hieraan. Ja, wat horen we hier op de achtergrond? Ja, dat zijn schoolextertjes natuurlijk. Ja. Ja. Heel nice. Ik word hier echt altijd zo blij van. Wat is de connectie tussen schoolexters en jouw jeugd? Nou, wij gingen vroeger altijd op vakantie naar Terschelling. Dat was echt een jaarlijkse prik. Zelfde veldje, zelfde camping, altijd. Zelfde tent. En de vakantie begon natuurlijk al op de boot. En dan hoorde je eerst al die irritante meeuwen. Die heel leuk zijn om naar te kijken, maar heel irritant zijn als ze in de buurt zijn. En je eten komen pikken natuurlijk. Exact. Maar als je dan de tent staat en dan je eerste fietstochtje over het eiland, dan ga je natuurlijk eerst naar zee. En dan zie je zo die strandlopertjes en dan ruik je die zee en denk je, oh ja, ja, ja, ja. En op de terugweg ga je via de Waddijk en dan hopen dat het een beetje eb is. En dan is dat hele wat zit ramvol vogels. Wauw. En dat is zo gaaf. Dat gevoel van op vakantie zijn en dan die watvogels te horen en die schoolextertjes en dan nog 100.000 andere vogels. Ja, daar krijg ik meteen zo'n instant geluksgevoel van. Ja. En ga je wel eens terug? Ja, ja, sterker nog, ik was afgelopen juni speelde ik op Oerol. Dus mocht ik weer genieten van de mooie watgeluiden. Mooi, heel goed. Ben je daarna ook echt een vogelliefhebber geworden? Nou, ik ben geen vervent vogelaar. Maar ik geniet enorm van, ja. Ik ben eigenlijk wel een beetje een natuurnerd, ja. Dus ik vind het echt heel fijn om in de natuur te zijn. Hoe was jouw jeugd eigenlijk? Want ik stel je net al de vraag van hoe ben je in aanraking gekomen met klassieke muziek? Nou, je zei al van je komt uit een gezin waarbij iedereen best wel muzikaal was. En daarna ben je als 17-jarige naar Amsterdam verhuisd, conservatorium, om echt muziek te leren maken. Mm-hmm. Maar we hebben het niet echt gehad over wie Lotte was op de basisscholen en op de middelbare scholen en wat voor type meisje het was. Oh ja, ja. Ja, wat voor type meisje was ik? Nou, ik denk niet dat ik een archetypisch meisje was. Dus ik was altijd al wel meer van het stoerdere slag, zou ik maar zeggen. Dus dat, ja. Altijd gewoon wel lekker, ja. Lekker zelf, ja. Beetje stoer? Beetje stoer, ja. Hield van gimmen waarschijnlijk. Nou ja, ik vond dan saxofoon spelen heel leuk. Dus ja. Ik was eigenlijk altijd met muziek bezig. Dus ja, ik probeer een plaatje te vullen van wat doet een stoere meid uit Apeldoorn het liefst in een schoolgebouw. Oh ja, ja, wat deed ik dan het liefst in een schoolgebouw? Had je veel vriendinnen bijvoorbeeld? Nee, dat was altijd heel wisselend. Ik had ook heel veel vriendjes. Ik vond het ook altijd heel leuk om met jongens te spelen. Ja, dat vind ik altijd gezelliger. Mijn meisje is zo vaak altijd gedoe. Ja? Wat dan? Gewoon meisjes, dat gekonkel en dat gekronkel van meisjes is vreselijk. Ja. Ja, ik vind het veel leuker. Ik vind het eigenlijk nog steeds heel leuk om met mannen op te trekken. Dus niet omdat ik mannen gek ben, maar ik vind het gewoon heel rustig. Bij mannen is gewoon duidelijk. Nou, zo is het. En bij vrouwen moet je altijd zo een beetje tussen de regels en hoe zit het nou? Er zit altijd zo'n extra onderlaag in of zo. Ja, natuurlijk met heel veel vrouwen ook niet hoor. Ik bedoel, maar ja. Maar bij jou ook niet? Ben jij iemand die bij wie een ander rekening moet houden met de tussen de regels waar jij het net over had? Nee, ik probeer juist echt heel duidelijk te communiceren. Daar hou ik echt enorm van. Het is echt, ik kan niet goed tegen niet heldere communicatie. Dus bij mij is het wel echt, je ziet en hoort wel wat er aan de hand is. Ja. We zijn natuurlijk allemaal wel benieuwd naar wat voor muziek jij dan precies maakt. Voor de mensen die Lotte Pen nog niet kennen. Het is laat, inderdaad. Zo hebben we natuurlijk ook de wankelplaat hier bij Misha. En we hebben jou ook gevraagd, welke plaat doet jou denken aan een periode waarin het even... het wankelde even, het ging niet helemaal lekker. Ja, nou, dat was een periode waarin mijn moeder ziek werd. En mijn moeder is wel vaker ziek geweest. Maar dit was alvleesklierkanker. En daarvan wisten we dat niet goed zou aflopen. En ik was intussen getrouwd. Ik had ook een zoontje. En wij woonden nog in Amsterdam. Maar we hoorden dat mijn moeder ziek was. En eigenlijk hebben we niet getwijfeld. En hebben we meteen een huis in Apeldoorn ook gezocht. Dus zijn we verhuisd om wat dichter bij mijn ouders te wonen. En ook bij mijn broer en zus. Die wonen ook allemaal in het oosten. Dus toen zijn we naar Apeldoorn verhuisd. En dat was een wankelmoment natuurlijk. Want je laat alles in Amsterdam achter. Ja. Maar dat je ook zo snel een huis kon vinden, dat is ook even heel praktisch gezien best wel een zegen, toch? Ja, zeker. Ja. Daar waren we wel heel blij mee dat het heel snel kon, ja. Maar ik ben achteraf wel blij dat we het gedaan hebben. Ja. Want daardoor kon ik gewoon zo op mijn fietsje naar mijn ouders fietsen. Dus dat heeft ook wel heel veel gebracht. Dus het heeft ons uiteindelijk wel veel gebracht. En het nummer dat je daaraan koppelt is een zelfgeschreven nummer. Hoe heet dat nummer? Het nummer heet Tabernacle. Engels voor tabernakel. En dat refereert eigenlijk ook aan een van de quotes waar we het in het begin over gehad hebben. Over mijn moeder is dus overleden. En dat je niet precies weet waar zij nu is. Hè? Dus is ze nou in de hemel of hoe noem je dat dan? Ja, dat weet ik niet. Dat weet volgens mij niemand. Maar dat het feit dat zij thuis is, dat geeft mij heel veel rust. En tabernacle is het Engels voor tabernakel. En tabernakel is het huis van God. En de uitvaart van mijn moeder was ook in de tabernakelkerk in Apeldoorn. En zo dacht ik, dit is een mooie titel, omdat het heel erg gaat over thuiskomen. Ook als dat heel moeilijk is. Is dit neo-soul of niet? Het klinkt gewoon super lekker. Het is echt een energieke plaat, hoor. Nou, dankjewel. ChatGPT. Die heb ik even om hulp gevraagd. Oeh. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Wat zou er veranderen als je de mis zou beginnen met het uitspreken van je diepste twijfels in plaats van je geloofsovertuigingen? Super nice. Ja, nou, dat is dus grappig. Dat dus lijkt alsof een mis alleen maar gaat over wat je gelooft. Terwijl ik denk dat een mis juist ook gaat over waar je twijfels over hebt. Dus, ja, fantastische vraag. Ik denk juist dat het heel tof is om inderdaad twijfels ook de ruimte te geven. Maar wat zou er veranderen aan de mis, gevoelsmatig, als je begint met de diepste twijfels? Jij zegt van nou, het zou moeten kunnen. Nee, je zit natuurlijk bij een mis is er natuurlijk wel gewoon een vaste structuur, ja, zeg maar. Ja. Dat is precies ook wat ik er tof aan vind. Dat het heeft een heel vaste structuur. De tekst ligt eigenlijk ook al gewoon vast. Maar ja, daarom gebruik ik ook graag die metafoor van een oud gebouw. Hè? Dat zei je helemaal in het begin ook. Dat ik de mis graag zie als een soort kathedraal eigenlijk. Hè? Een gebouw wat er staat, wat al eeuwen meegaat. Maar je maakt het je eigen door er doorheen te wandelen. Door er te gaan zitten, door er een kaarsje aan te steken. Door je misschien te ergeren aan de iconen. Of door je juist helemaal te laten meevoeren door de geur van wierook. Of zo, weet ik veel. Maar het gebouw staat er. Maar je maakt het je eigen doordat jij het gebruikt. Doordat jij er doorheen loopt. Doordat jij er doorheen wandelt. En zo zie ik de mis eigenlijk ook als een soort vaststaand iets. Die je dus eigen maakt omdat jij je er doorheen gaat bewegen. Oké. Ik heb er nog één. Welke taboe zouden we moeten doorbreken in een moderne mis? Ik denk dat die eigenlijk al een beetje verwerkt zit in je vorige antwoord. Ja, het taboe is natuurlijk dat je God schrapt, zou ik maar zeggen. Of dat je God dat je de woorden eigenlijk ziet als een handreiking in plaats van als een letterlijk iets. Dat is natuurlijk een enorm taboe wat je doorbreekt. Kan je een voorbeeld geven? Nou ja, de teksten. Hè, dat op het moment dat je de teksten uitbreekt en zegt uitspreekt en je doet dat al buiten de kerk om. Ik bedoel, ik speel dit gewoon in concertzalen. Dus dan je haalt eigenlijk al een heel religieus iets in een seculiere omstandigheid. Dus daarmee doorbreek je al enorm een taboe. Kun je een moment beschrijven waarop je geloof compleet op de proef werd gesteld? Oh, een moment waarop mijn geloof volledig op de proef werd gesteld? Ja, zoveel. Toch, ja. Het is niet, nou lijkt het door dit hele gesprek, omdat ik bezig ben met die mis, alsof ik een diepgelovige vrouw ben. Ja, toevallig gaan al die ChatGPT-vragen over je mis, over je alternatieve mis. En dat is dat is prima, hoor. Dat is een gelukkig onderwerp maar waar ik veel mee bezig ben. Dus ik denk wel in die tijd dat mijn moeder ziek was en wij verhuisden naar Apeldoorn, was ook wel een tijd dat ik dacht van ja, wat gebeurt er allemaal? En wat moeten we daar toch allemaal mee met die God? En helemaal als dan christelijke familieleden of zo allemaal zeiden van ja, nee, maar God is erbij. Hè? En ze is nu in de hemel of zo, allemaal van die heel lief bedoelde dingen. Dat ik dacht, ja, hoezo? Ze is gewoon dood, hoor. Ja, of zo. Ja. Ja, of dan mensen dan na de dienst. Nou, het was echt wel een hele mooie dienst. En zo, dat ik denk, ja, oké. Okay. Alle diensten zijn mooi. Ja, of niet, of zo. Ik bedoel, wat zeggen we nou eigenlijk met z'n allen, weet je wel? Maar slaat het op wat. Had je op een gegeven moment wel gedacht, misschien ga ik stoppen met het gelovige zijn, met mijn religieuze normen en waarden? Ja, zeker. Ja, er is wel echt wel een periode in mijn leven geweest waarvan ik gewoon überhaupt nergens zeker van was. En toen ben ik ook in retraite gegaan. Dus ben ik naar een soort hedendaags klooster geweest, de Speel. En daar was eigenlijk voor het eerst dat ik er kwam naar aan. En het was allemaal heel plezierig. En ik zat daar op dat kamertje. En toen dacht ik, ja, nou dan zit ik dan in een klooster. Maar ik geloof er eigenlijk echt helemaal niks meer van. Van al die woorden, al die dingen. En dan haast dat ik soort uitsprak van ja, Heer God, als u er dan toch maar bent, nou, dan is dit misschien het moment. Toen ging ik daarna een wandeling maken. En toen zag ik een heel supermooie vogel. En zoals je weet hou ik heel erg van vogels. En toen dacht ik, oh ja, dat is grappig. Als ik nu zou geloven, dan zou ik dus nu zeggen, oh, God heeft die vogel gestuurd om mij te laten zien dat die bestaat. Ja. Terwijl nu denk ik, ja, die vogel vliegt hier gewoon. Ja. Maar je vroeg wel om een soort van bevestiging. Ja, maar toen je daar was. Ja, maar dat is dus grappig. Je kan op het moment dat je zou dus kunnen interpreteren dat dat vogeltje dat maar daar vloog. Maar dan ben je echt gefocust op, zie ik nu iets? Krijg ik een melding of krijg ik een bevestiging te zien? Ik moet heel erg bewust zijn van mijn omgeving. Maar ja, dat had jij dus niet. Jij dacht, nou ja, ik zag hem en ik was me er bewust van. En dan dacht ik, ja, dat is dus raar hoe dat werkt met geloven. Dat op het moment dat ik geloof dat dat God is, dan zeg ik, zie je wel, ik zag die mooie vogel op dat moment. Dus dat is een bevestiging. Maar dat zie jij nu niet als een bevestiging? Nou ja, dat is of dus multi-interpretabel. Ja, want je benoemt het nu wel. Dus ergens heb je dat wel echt kunnen onthouden en heeft het indruk op je gemaakt. Ja, misschien omdat het voor het eerst was dat ik hardop durfde uit te spreken dat ik het niet geloofde. Hoe was dat om die uitspraak te doen nadat je echt wel religieus bent opgevoed en de zondagen hebt doorgebracht in de kerk? Zal nu dan even uitslapen, maar goed. En dat je dan op een gegeven moment volwassen bent en toch denkt van, hey, wacht even. Misschien is het toch niet helemaal wat ik dacht dat het was. Nou, kijk, op het moment zelf vond ik het heel spannend, maar ik vond het eigenlijk ook wel heel bevrijdend. Want op het moment dat je zegt dat je niet meer gelooft, dan neem je eigenlijk ook afstand van alles waar je tot dan toe in geloofd hebt. En wat fijn is aan dat allemaal loslaten, dat er dus heel veel ruimte komt voor nieuwe dingen. En dat is sowieso iets wat ik heel erg ervaar in mijn leven. Dat als iets stopt, dat er dan ook altijd weer iets nieuws voor in de plaats komt. Dat er als iets eindigt, dat er ook altijd weer iets nieuws begint. Ja. Dus dat was in dit geval ook zo. Ja, als je zegt, ik geloof niet meer in God, dan betekent dat misschien ook wel dat er juist meer ruimte komt voor een bredere visie op wie God dan zou moeten zijn. Ja. In plaats van waar jij mee bent opgevoed of jouw ideeën over God. Kijk, ik geloof dat het uiteindelijk allemaal niet zo interessant is wat ik ergens van vind. Mijn mening. Iedereen is tegenwoordig zo bezig met, maar dit vind ik, dit is mijn mening. Terwijl als je misschien eens een keer een stap terugzet en denkt, oké, laat ik eens los al mijn aannames. Laat ik eens los alles wat ik geloof, alles wat ik denk, alles wat ik. Want dan komt er zoveel ruimte. En dat is, dat vind ik op alle vlakken. Op muziek, op mensen, op meningen. Als je jezelf niet zo belangrijk de hele tijd maakt, of jouw aannames of meningen, dan is het zoveel makkelijker om contact te maken met anderen. True, zeker. En daar wordt het wereld zoveel mooier van. Ja, mensen vinden zichzelf de laatste tijd heel erg belangrijk vaak. Ja, en het gaat me dan niet om dat je jezelf maar soort van met straf moet wegcijferen of zo. Hè? Dat is een heel andere discussie. Maar het gaat me er meer om dat jouw mening allemaal, dat is allemaal niet zo. Je mag dat hebben, tuurlijk mag je dat hebben. Maar laat het niet in de weg staan om contact met de ander te maken. Ik heb nog één en deze is wel muziek gerelateerd. Yes. Wat als muziek volledig verboden zou worden in kerkdiensten? Hoe zou dat de ervaring veranderen? Oh, wat een drama. Ja. Ja. Ik dacht eerst muziek overal, maar ook in kerkdienst. Ja, nee. Het is natuurlijk, ja, het is gewoon ondenkbaar, toch? Wat mij betreft. Wat mij betreft. Ik ben niks anders gewend. Ik ben moslim en in de moskee op vrijdag hebben we geen muziek. We hebben nooit muziek in de moskee. Oh. Ja. Hoe is dat voor jou? Normaal. Ik ben niks anders gewend. Maar vind je dan dat God hoorbaar is in muziek? Nee. Oh. Voor mij is God hoorbaar in de Koran, in de teksten. Op vrijdagmiddag, tijdens het vrijdaggebed, er is nooit muziek in de moskee. Oh ja. Ja, dat is waar ook. Dat wist ik eigenlijk natuurlijk ook wel. Oh ja, en dat vind je, nee, daar ben je natuurlijk gewend, hè? Ik weet niet beter. Maar het samen zingen, dat is toch magisch? Als je met elkaar zingt, met allemaal mensen die niet op jou lijken, die niet jouw leeftijd hebben, die misschien een heel andere stijl van leven hebben, maar toch zit je daar allemaal omdat je allemaal toch naar de moskee wil. Dan is dat hele samenbindende zingen, zeg maar, dan mis je dat niet enorm? Nee, wat ons allemaal bindt is dat we op de grond zitten en luisteren naar de imam. En ja, dat we gewoon geconcentreerd en in vrede kunnen luisteren naar de preek. Ja. Maar niet zozeer dat we samen moeten zingen of dat we aan een bepaalde activiteit moeten doen. We kunnen ook gewoon samen op de grond zitten en luisteren. Ja. En vervolgens daarna het gebed samen verrichten. Ja. En het verrichten van een gebed gaat natuurlijk wel gepaard met bepaalde activiteiten. Staan, hurken, bukken, ja, et cetera. Ja. En dan is het klaar. Maar nee, nooit muziek. Nee. Maar hoe zou het zijn in de kerk? Geen muziek, volgens jou? Ja, ik zou het dus heel erg vinden. Ja? Ja, omdat muziek is echt wel een taal waar ik heel erg... in ieder geval wel het hogere ervaar. Ja? Ja, ja, absoluut. Ja, juist omdat het dus zo taalloos is. Omdat het een universeel is? Ja, ja. Er is zoveel spraakverwarring. Dat zul je ook herkennen. Als je samen de Koran leest, ja, iedereen leest iets anders in de Koran. Zeker weten. Daar kun je heel veel ruzie met elkaar over maken. Ja, en dat is zeker. Bij christenen niet anders. Ik bedoel, Trump leest de Bijbel heel anders dan ik, zou ik maar zeggen. Ja. En dat is bij moslims niet anders. Ja. Dus taal is spannend daardoor. Terwijl het ervaren van God en dat mystieke, daar ben ik eigenlijk bij jullie ook altijd wel een beetje jaloers op als moslims. Dat het bidden zo fysiek is bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. Dat vind ik echt zo mooi. Dat hebben wij protestanten in ieder geval helemaal niks van begrepen. Die zitten gewoon op een stoeltje of zo. Nou, als je geluk hebt, mag je nog een keertje knielen op een knielbankje. Maar verder doet dat lijf zo niet mee. Dat is zo... Ja, wij doen dat 5 keer per dag. Ja, maar dat vind ik heel tof dat je dat... Nou ja, ja je hoort, ik hou ook natuurlijk van die rituelen, van die symbolen, van dat terugkomen. En dat dan dat lijf zo meedoet. Ik denk ook dat God in alles verbonden is. Juist en je lijf en je wezen en je cognitie en Dus ik vind het heel mooi. Daar kunnen christenen nog wel wat van opsteken. Misschien kan een moslim een toevoeging hebben aan de alternatieve mis. Graag, leuk. Ik ga even verrassen met iets. Oeh. Wat ik eigenlijk heel vaak denk als ik Lotte spreek over wat ze dan doet op een dag... jullie moesten eens weten... Dus door hoeveel hoepels je moet springen voordat je de muziek hebt geschreven. Voordat je dat muziekstuk hebt uitgevoerd. En als het even kan, uitgebracht en verspreid onder een groot publiek. Ik maak als journalist natuurlijk iets waar mensen elke dag op zitten te wachten. Hè? Nieuws. Dus dat is er gewoon. Dat hoef ik eigenlijk alleen maar uit de lucht te plukken. Maar Lotte maakt hele nieuwe dingen die nog niet bestaan. En die ze helemaal uit zichzelf en uit haar inspiratie haalt. Nou, wat ik aan ze toe willen wensen is denk ik dat ze soms al haar verantwoordelijkheden in het leven laat varen. En gewoon op zoek gaat naar nieuwe inspiratie, op reis gaat. Ja, dat ze de ruimte neemt om zeg maar haar muziek tijd te geven om te ontstaan, zeg maar. En tijd is schaars goed. Als je kinderen thuis hebt en als je ook nog een man hebt met een drukke baan. Alle verplichtingen die komen kijken bij het verspreiden van je muziek. Maar toch zou ik haar toewensen dat ze die ruimte blijft pakken. Want elke keer als ze dat doet, levert dat geweldig veel mooie muziek op. Oh. Wat een leuke man, hè? Ja. Ja. Karel. Ja. Jouw man. Zeker. The one and only. En die vindt dat je wat meer inspiratie moet gaan opzoeken... en gewoon lekker je verantwoordelijkheden loslaten. Nou, bedankt, Karel. Ik zie je over een maand. Ja, ik wilde net zeggen, als je dit krijgt van je partner... van geef mij alle verantwoordelijkheden, inclusief de kinderen natuurlijk... en ga jij maar lekker op reis. Ik ben morgen weg. Ja, een of andere inspiratiewandeling door Japan of zo. Nou, dat lijkt me geweldig, ja. Allemaal kloosters bezoeken en Hoe is jullie band? Ja, heel goed, ja. Ja, we zijn al heel lang bij elkaar, maar we hebben gewoon echt een hele goede band. Ja. Hij is journalist, jij bent componist, saxofonist. Hij zegt net, mijn werk kan ik zo uit de lucht halen. Dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie benaming. Het hangt er en hij selecteert en maakt er een tekstje van, artikel. En dat is dan nieuws en dat wordt dan nieuwswaardig. Maar jij moet alles zelf gaan bedenken. Je moet alles zelf gaan maken. Hoe ervaren jullie allebei jullie eigen werk als jullie zo aan tafel zitten? Nou, ik denk dat in wezen muziek maken, althans hoe ik werk, dat dat niet zo heel veel anders is dan nieuws maken. Ik heb ook het gevoel dat het heel erg al hangt. Ik heb altijd heel hij zegt van niet. Nee. Nee, dat is waar. Maar toch heb ik soms wel het idee dat we allebei wel scheppend werk doen. Oké. Okay. Dus ja, hij verzint het natuurlijk niet zelf. Dat is wel het verschil. Maar ja, als ik muziek schrijf, dan hangen er natuurlijk ook al allemaal dingen in de lucht. En die pak je ook bij elkaar. En dat maak je tot een eenheid. Ja. Nou, ik denk zo meteen als je thuis komt, dan zou je tegen hem zeggen: Karel, ik heb geboekt. Ik ga naar Japan, denk ik, toch? Huh? Nou, dat zal zeker ook in goed overleg gaan. Nee, snap ik hoor. Maar meer richting de vraag: waar zou je naartoe willen gaan? Waar zou jij je inspiratie vandaan willen halen? Wat is een ultieme plek voor jou om je, om je inspiratiereis naar te boeken? Nou, ik zeg dus ja, Japan en daar dan een mooie wandeling. Maar ik zou sowieso wandelvakantie gaan hiken. En het grappige is, ik ga nu ook in het onderzoek naar de mis, ga ik ook op pad. Dus ik ga naar de zusters van Denenkamp, in Denenkamp. Om daar te praten met de zusters van, hey, wat is de functie van de mis? En ik wil dus een alternatieve mis schrijven. Hoe zou dat dan klinken volgens jullie? En wat is de waarde van de mis volgens jullie? En ik ga ook naar het klooster Nieuw Sion in Diepveen, vlakbij Deventer. En eigenlijk zijn dat al enorme inspiratiebronnen. Oh, wow. Ja, dus je hoeft niet ver te reizen voor inspiratie dan? Nee, volgens mij hoeft niemand ver te reizen voor inspiratie. Nee. We doen alleen alsof. Ja, dat is echt zo zonde van de wereld. We willen gewoon weg of zo. Ja, maar dat is echt zonde. Dat is nergens voor nodig. Ik wil inspiratie echt overal vandaan halen. We eindigen hier altijd met de liefde. Oeh. Ook aan de liefde koppelen we een plaat. En ook weer een plaat die je zelf hebt geschreven. Ascending End. Yes. Waarom dit nummer en wat betekent de liefde voor jou? Nou, dit nummer heb ik gemaakt voor de muziekwandeling Pelgrim. Een muziekwandeling die eigenlijk vlak voor coronatijd bedacht was. En in coronatijd aangepast is uitgevoerd en daarna nog veel vaker. En met de muziekwandeling Pelgrim ga je op pad met muziek van mij op je hoofd. En dat eindigt in een live concert. En na het live concert vind ik het altijd heel mooi om iedereen in een kring te laten staan. En dan hoort iedereen altijd dit nummer, Ascending End. Ascending is natuurlijk een soort van opstijgende lijn. En wat ik eigenlijk altijd heel erg hoop, dat als je met een groep mensen gaat wandelen, dan maak je eigenlijk allemaal individueel iets mee. Hè? Je hebt die koptelefoon op je oren, dus het is een heel individuele situatie. Maar aan het eind doet iedereen zijn koptelefoon af en gaan we met elkaar zingen. En dat vind ik altijd een heel mooi moment. Omdat je dan soort van letterlijk je afsluiting afdoet. Zeg maar, dus die koptelefoon af. En je ziet iedereen en je hoort iedereen voor het eerst. En dat is altijd een heel magisch moment. Ik heb die wandeling denk ik al wel 100, 200 keer gedaan of zo. En het is nog nooit niet het magisch moment geweest. Ja. Omdat het en wat daar gebeurt, dat gaat ja heel erg over waar volgens mij liefde over gaat. Is dat liefde altijd een heel gelijk iets moet zijn tussen het liefhebben van jezelf. Omdat dat maakt dat die liefde voor de ander ook veel makkelijker gaat. Mooi. Op het moment dat je alleen maar met jezelf bezig bent, dan gaat de relatie met de ander ook altijd over jou. Dus als je denkt, oh ja, ik zit hier zo mee en ik zit dan. En iemand anders zegt iets tegen jou, dan gaat het altijd over jou. Ja, precies. Terwijl echte liefde gaat niet over jou, maar gaat juist over die verbinding. En dat loslaten van jezelf. Maar dat kan niet zonder dat je ook weet dat je goed bent. Ja, wauw. Ik vind wel een hele mooie gedachte inderdaad wat jij zegt. Iedereen koptelefoon op richting een concert, maar ondertussen al wel jouw muziek. En iedereen die daar komt, komt eigenlijk een beetje in dezelfde vibe terecht. Komt allemaal met dezelfde energie. Mm-hmm. Daar zou Taylor Swift wel wat van kunnen leren, toch? Nou, volgens mij lukt het haar ook uitstekend om iedereen in dezelfde energie te krijgen. Ik vind dat jij het beter doet. Wauw. Oké, dit wordt de quote van het nieuwe album. Beter dan Taylor Swift. Goed. Dankjewel, Lotte Pen. Fijn je gesproken te hebben. Fijn je beter te leren kennen. Eens gelijks. Jij bedankt voor het luisteren. Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha op in je podcast-app. Abonneer zodat je helemaal niks hoeft te missen. En wil je me laten weten wat je van dit gesprek vond? Dat kan op Instagram en op LinkedIn, Redwan Aitwarg. En we eindigen dus met de liefde. Ascending End van Lotte Pen. Fijne nacht. Afro Tros, de omroep voor ons.